han är stilig och vital. När lördagskvällen kommer går han klädd som till en bal, med skor som är så blanka och en hatt med röda band. Snart ser man honom dansa med en flicka i var hand. Ja, min farbror Max, ja, var flicka mitt som Max. Varje gång han bjuder upp till dans, se hur dansens tung gör var kvinna lätt och ung. Alla tappar både vett och sans, och hans egen lätt snurren slutar med en snack. Hans publik drar andan varje gång. Ingen kan som han få en flicka yr och varm. Alla faller för min farbrors glada charm. Fiolen lockar basen och klaveret hänger på. Det ljuder över salen, flöten drillar då och då. Max knäpper upp kavajen, se där for en knapp i väg. Till toner från gitarren styr han ut med ingen hjärt. Ja, min farbror Max, jag var flicka mjuk som Max. Varje gång han bjuder upp till dans, se hur dansens kung gör var kvinna lätt och ung. Alla tappar både vett och sans, som en riktig kavaljer. Hon svänger upp med kjolen, får en kyss när ingen ser. Hej spelman, håll i takten så att rytmen inte störs. Här kommer Max med hatten över golvet bredvid.